मुसलमानों, जब तुम लोग तबूक से वापस इन मुनाफिकों के पास जाओगे तो ये तुम्हारे सामने तरह तरह के उजर पेश करेंगे। ऐ पैगंबर, उनसे कह देना कि तुम उजर पेश न करो, हम हरगिज तुम्हारी बात का यकीन नहीं करेंगे। अल्लाह ने हमें तुम्हारे हालात से अच्छी तरह बाखबर कर दिया है, और आइंदा अल्लाह भी तुम्हारा तर्ज अमल देखेगा और उसका रसूल भी। फिर तुम्हें लौटाकर उस जात के सामने पेश किया जाएगा जिसको छुपी और खुली तमाम बातों का पूरा इल्म है। फिर वो तुम्हें बताएगा कि तुम क्या कुछ करते रहे हो।